من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Evet. Muhassinatun lafziyyetun. Şimdi lafızla ilgili güzelleştirici vecihler, yönler, değil mi? Vucuhun muhassinatun lafziyyetun. Bir, el cinasu cinas. Mücanese, değil mi? Canese, mücanese, mücanese, sen cinas. El cinas. Ve o cinas. Teşabuhul lafzayni. İki lafzın birbirine müteşabi olması, benzeşmesidir. Fin nutki. Nutukta. Telaffuzda yani. Telaffuz ederken ikisinin bir olmasıdır. La fil ma'na mah. Yaz yaz. Yaz geldi yaz. Yaz tahtaya adını. O da yaz, o da yaz. Ama ikisi aynı yaz değil, değil mi? Evet hocam. Telaffuza baktığın zaman aynıdır yani. Yazdır. Telaffuz. Ve yekûnü oluyor bu cinas tamamen. El cinas tam. Tam cinas. Ve gayra tammin. Bir de gayri tam. Cinas nakıs. Fettammu. Cinas tam nedir? Mettefakat hurufuhu. Harfleri ittifak etmiş. Denk gelmiş yani. Aynı olmuş. Fil heyeti. Fil vezni yani. Vezinde. Ve nev'i. Türde. Vel adedi, sayıda. Ve tertibi, dizgide. Dizgide, sayıda, türde, vezinde harfler denk geldiyse ona ne denir? Cinas ta. Tamam. El cinasu tam. Cinasu tam. Nahvu. Nahvu, evet, kavli şairi. لَمْ نَلْقَ غَيْرَكَ اِنْسَانًا يُلَاذُ بِهِ فَلَا بِرِحْتَ لِعَيْنِ الدَّهْرِ اِنْسَانًا لَمْ نَلْقَ. Karşılaşmadık. غَيْرَكَ, senden başkasına. İnsan, bir insana ki, senden başka bir insanla karşılaşmadık ki. Yuladu bihi, ona sığınılacak. Kendisine sığınılacak. Güvenilecek. Şemsiyesi altına girilecek. Senden başka bir adam görmedik. Karşılaşmadık. Fela berihte. Fela berihte, fela zilte. Daim oldun. Ayrılmadın. Li ayni dehri. Zamanın gözü için olmaya insanen, göz bebeği olmaya. Tamam mı? İnsanen göz bebeği olmaya. Zamanın gözünün göz bebeği olmaya daim oldun. İnsanın. O da insan, o da insan. Yani aynı değil işte. Biri insan, el hayvan natı. Biri de insan. Değil mi? İnsanul ayn. Gözün göz bebeği. Anlaşıldı? Ve nahu. Yine şairin. Fedârihim mâ dumte fî dârihim ve erdihim mâ künte fî erdihim. Dâri, dâri. Dar, dar ama ikisi aynı derdi. Bir ismi müfret munsarıftır. Diğeri emru hazır. Fedâri. İdare et. Hem onları, onları idare et. Ma dümte fi derihim, yani fi vatanihim. Onların vatanında olduğun müddetçe onları idare et. Ve erdi, erda yurdu irdan. Ve erdi memnun et, hoşnut et, razı et, razı kıl. Hem onları ma künte fi erdihim. Değil mi? Fî dârihim, fî vatanihim, fî meskenihim. Onların meskeninde, onların toprağında bulunduğun müddetçe onları ne yap? Memnuniyet. Erdi, erdi. Biri erda yurdu irdaenden erdi erdiya erdu erdi erdiya erdin erdi emri hazır binay malum müfret müzekker muhatap dari dara yudari müdaraten değil mi? Dari dari ya daru dari dariya darin anlaşıldı. Ve gayru tammi. Bir de cinas gayri tam oluyor. Yani harflerin büyük bölümü var. Heyet var ama bazı harf yok mesela. Cinas nakıs deniyor. Bu gayri tam diyor. Diğer belagat kitaplarında da ona ne deniyor? El cinasun nakıs. Cinas nakıs diyor. Cinas nakıs. Yemuddûne min eydin avasın avasım. Tesulu bi esyafin kavadın kavadbe. Avasım, avasım, avasım. Yemuddüne. Uzatıyorlar. Yani destek oluyorlar. Değil mi? Uzatıyorlar. Min eydin, ellerden uzatıyorlar, ellerden. Nasıl eller? Avasın. İsyankar eller. Değil mi? İsyankar. Asın, asiyan, asuna, usal, usan, usatun, asiyetun, asiyeten, asiyatun, avasın, isyankar eller. Cebari. Değil mi? İsyankar yani. Hakkını almak için hücum eden yani. Yine öyle eller ki avasime, koruyucu eller. Koruyucu. Koruyucu eller ve hakkını almak için ne yapan? Hücum eden. Tamam mı? Kahreden yani. Galip gelen böyle. Elleri uzatıyorlar. Şimdi avasın avasime. Avasın avasım asımın, asıman, asımın, ussamın, ussamın, asametün, asımetün, asımeten, asımadın, avasım. Biri asımın, biri asın. Biri asa yası, değil mi? Asın, öbürü asame, asın. Şimdi baktığın zaman bak, onda ayın var, bunda var, onda vav var, bunda var, onda elif, bunda elif, onda sat, bunda sat. Ama bir tanesinde mim var, fazla. Cinas var mı? Var. Ama cinas nakıs. Tesulu bi esyafin kavallin kavadbe. Tesulu hamle ediyor. Hücum ediyor. Saldırıyor. Değil mi o eller? Yine öyle eller ki tesulu. Hücum ediyor. Sahil yani. Saldırıyor. Bi esyafin kılıçlarla hücum eden eller. Seyf, esyaf. Ama nasıl kılıçlar? Öyle kılıçlar ki kavavın öldürücü. Değil mi? Öldürücü. Kavavı ve keskin olan. Keskin ve öldürücü. Kavadın, kadın, kadı yani kadını, kuddan, kuddan. Kulatun, kaldiyetun, kaldiyetani, kaldiyetun, kavadın. Kavadın öldürücü. Hükmedici yani. Hükmediyor ölümüne de. Kavadı be, bu da keskin. Birincisinde kaf var, ikincide kaf var. Vav var, vav var. Elif var, elif var. Vat var, dat var. İkincisinde bir de be var. Ne var? Cinas gayri tam. Cinas nakıstır. Anlaşıldı? Tamam. Peki. Muhassinat-ı lafziyeden ve minel muhassinat-ı lafziye es-sec'u. Sec'u. Türkçe'de şimdi es-sec'u seci diye okunur. Seci de. Secilik ya da. Seci. Ama ara es-sec'u. Mesela sekir hali derler. Es-sekru'dur o. Es-sekru. Sekir. Okurken öyle bir esre varmış gibi okunur. Hüve, seci nedir? Tevafukul fasileteyn. İki fasılanın mütevafık mütevafık olması. Ne demek? Birbirine denk, uyumlu olmasıdır. Netran, netir olarak yani. Ama şiir değil, nazırlı değil, netirde. Fil harfil ahir. Yani seci nerede oluyor söyle? Seci netirde oluyor yani. Yüzdesinde. Fil harfil ahiri son harfte, nesirde. Son harfinde iki faslanın ne olması? Birbirine mütevafık olması, denk, uyumlu olmasıdır. Nahum. El insanu bi adabihi la bi ziyyihi ve thiyabihi. El insanu insan bi adabihi edepleriyledir. La bi ziyyihi ve thiyabihi. La bi ziyyihi, la bi ziyyihi ve thiyabihi. Ziyyihi. Bil kesir, kesreyle olacak. Değil mi? Bir zeyyihi değil mi? Ha? Ziyyün ezya. Peki Şevker abi. Öndüm. Bir zeyyihi. Bir zeyyihi. Ziyyün ezya olmak. Ziyyün elbise. Zeyyadan mı? Zaten bir aşağı var mı? Harekesi var mı? Var. Ziyyidir. Ben de kesreli hatırlıyorum. Ziyyün ezyâdir. Ezyâ cümlesidir. Lâ bi ziyyihi ve thiyâbihi. Bak, el insanu insan neyle insandır? Bi edâbihi, edepleriyle, terbiyeleriyle. Değil mi? Harekat ve sekenatıyla insan insandır. Lâ bi ziyyihi ve thiyâbihi, kostümüyle, elbisesiyle, değil mi? Beymenden giyinmekle değil yani. Ziyyun. Ezyada. Şey demiş, lib, libse, kema, yelbük. Elbise de, elbise. Libse demiş. Tevbun yani. Telebbes. Libas da libas. Hı hı. Anlaşıldı mı? Ve nahu. يَطْبَعُ الْأَسْجَاعَ بِجَوَاهِرِ لَفْضِهِ وَيَقْرَعُ الْأَسْمَاعَ بِزَوَاجِرِ بَعْضِهِ O hatıp, vaiz, yatba'u, mühürlüyor. El-esca'a, seci'leri, yani cümlelerinin, fıkralarının sonlarını, bitişlerini mühürlüyor. بِجَوَاهِرِ لَفْضِهِ cevher gibi, inci gibi olan lafızlar ile ve yakra'u el esma'a kulakları çınlatıyor. Neyle? Bi zevaciri va'zihi ürkütücü, korkutucu, insana el çektirici olan vaazıyla, öğütleriyle. İnsana kötülüklerden el çektirecek öğütlerle kulakları çınlatıyor. Cevher gibi, inci gibi olan lafızlarla cümlelerinin sonlarını mühürlüyor. Böyle vaaz ediyor yani. Secili konuşuyor ve insanların yüreğini ne yapan? Harekete geçiren, yüreğini, duygularını ürküten, korkutan vaazıyla. Bak, yatba'u, yakra'u, el esca'a, el esma'a. بِجَوَاهِرِ بِزَوَاجِرِ لَوْضِهِ بَعْضِهِ Gördün mü? Secili. Peki. El-iktibasu iktibas. Hüve o iktibas nedir? En yuvammine kişinin koltuklatmasıdır. İçertmesidir. Neye? El-kelame kelama. Kelamına ne yapması? Girdirmesi, sokması, tazmin etmesidir. Şeyen minel Kur'ani evil hadisi. Kur'an veya hadisten bir şeyi tazmin etmesidir. Tamam mı? La ala ennehu minhu. La değil, la ala tariki. Ennel mudammen minel Kur'ani evil hadisi. Yani Kur'an'dan veya hadisten oldu. Yani kâlallah وَقَالَ النَّبِيُّ diye değil yani. O zaman ona iktibas demezler. قَالَ اللّٰهُ قَالَ النَّبِيُّ demiyor. Yani Kur'an'dan olduğunu ihsas etmeyerek. Tamam mı? Kur'an'dan olduğuna ifade etmeden, Kur'an'dan olduğunu göstermeden Kur'an veya hadisten bir şeyi adamın kendi sözüne ne yapması? Tazmin etmesi, içertmesi, sokması. Buna ne deniyor? İktibas. Örnek mi istiyorsun? Ah. La tekun zalimen ve la terva bil zulmi ve enkir bi kulli ma yustata' yevme ye'til hisab ma li zalumin min hamimin ve la şefi'in yuta' ve min hamimin ve la şefi'in yuta' nedir? Kur'an'dandır. Değil mi? Mali zalimine min hamimin ve la şefi'in yuta ayetinden ne yapmış? Kendi sözüne tazmin etmiş, sokmuş. La tekün zalime, zalim olma. La tekün olma, zalimen, zalim olma. Ve la terza, razı da olma. Ve la tekün radiyen. Ve la tekün radiyen bir zulm. Zulme rıza da gösterme. Ve enkir, reddet, kabul etme. Bikulli ma yustaba'u, güç yetirilenin takatın tamamıyla reddet. Ne kadar güç yetirilebiliyorsa, güç yetirilenin ne kadar güç varsa o gücün tamamıyla reddet. Zulmü ve zalimi reddet, kabul etme. Yevme ye'til hisab. Yevme yeti, bir gün ki gelecek, yevme yeti, geldiği gün, el hisab, muhasebenin ortaya çıkacağı gün, mali galumin, mübalağa ile zalim, çok zalim olan kimse var ya, o dünyada zalim, onun için yoktur, min hamimin ve la şefi'in yuta, sözüne itibar edilecek bir şefaatçi, sözü kabul edilecek bir dost hiçbir zalim için yoktur. Anlaşıldı? Evet, iktibas. Daha ne gibi? Ve kavlihi la tuadi ennâse fî evdânihim kallemâ yur'a garibul vatani ve izâ mâ şi'te ayşen عيشًا بينهم خالق الناس بخلق حسن ماما لا تعادي düşmanlık etme الناس insanlara في أوضانهم yurtlarında insanlara düşmanlık etme. Geldin Rize'ye, adama kafa kaldırıyorsun Rize'li. İnsanlara kendi memleketinde düşmanlık etme. قَلَّمَا يُرْعَى غَرِيبُ الْوَطَنِ çok azdır vatanından Irak olanın gözetilmesi. Tamam mı? Vatanından Irak, uzak olan bir kimsenin, değil mi, gözetilmesi azdır. قَلَّمَا يُرْعَى ne demek? Az gözetilir. Çok az gözetilir. Az bakılır. Az kollanır. غَرِيبُ الْوَطَنِ vatanından garip çıkmış gelmiş başka memlekete, he? Vatanından garip olan kimse az gözetilir. Az, çok az. Tamam. Ve izâ mâ şi'te, dilediğin zamanda, istediğin zaman, ayşen, iyişen, tamam mı? İkisi de var. Ayşen, iyişen, yaşamak, hayat sürmek istiyorsan, beynevum, beyne havla, o kimselerin arasında yaşamayı murad ettiğinde halikin nase bi hulukin hasen. Tamam mı? Evet. İnsanlara karşı güzel ahlaklı ol. Güzel ahlak ile insanlara davran. Davran ki insanlar seni kabullensin. Seni bağrına bas. Ya sen kafa tutarsan, diklik yaparsan ne yaparlar? Kapını önüne koyarlar. Anlaşıldı? Tamam. Ve la bese, bir sakınca yoktur. Bir tağyirin, yesirin, hafif bir değiştirmede bir sakınca yoktur. Fil lafzı, lafızda. öyle lafız ki el mukutebesi iktibas olunan yani Kur'an veya hadisten alınmış olan lafızda ufak çaplı küçük değişikliğe gitmekte bir sakınca yoktur. Lil vezni ev gayrihi vezinden dolayı veya başka bir şeyden dolayı yani onda afif yesir küçük bir değişiklik yapmakta bir sakınca yoktur. Mesela şair yapmış nahvu kad kâne mâ khiftu en yekûna kad kâne kad vaka'a mâ khiftu en yekûna en yekûn nedir o? Şiirden dolayı en yekûna ne derler ona? Elif-i işba' derler. İnnâ ilallâhi râci'ûna tamam mı? قَدْ كَانَ مَا خِفْتُ اَنْ يَكُونَ olmasından korktuğum oldu. Tamam. Endişe ettiğim şey meydana geldi. Korktuğum meydana geldi, ortaya çıktı. اِنَّا اِلَى اللّٰهِ رَاجِعُونَ muhakkak ki biz ancak Allah'a dönücü kimseleriz. Kur'an-ı Kerim'de nasıl ve tilaveti inna lillah ve inna ileyhi raciun. Tamam. Evet. Yeter.